تو را هیچ وقت گم نکردم، تو را هیچ جا جا نذاشتم، اگه سوختم ولی موندم، رو چشا یه خونه ساختم. اگه حس شبی غمگین خونه می کرد توی چشمات، مثل آفتاب می شدم من، می پویدم روی شبها. اگه شسته بود نگاتا عشقای بارون خسته، میگرفتم رد پاتا از ستاره تا ستاره، تو ولی هیچ جا نبودی، تو رو هیچ جا نذاشتم، تو اصلا پیدا نبودی، هر هم مرگا رو تنم بی تو کشیدم. هیچ وقت گم نکردم، تو رو هیچ جا جا نذاشتم، اگه سوختم ولی موندم، رو چشا یه خونه ساختم. اگه حس شبی غمگین نمی کرد توی چشمم، مثل آفتاب می شدم من، می تابیدم روی شب. وقتی میشد کلبه من خالی از ناز نگاه، دل به جاده ها میدادم تا ببینم روی ماه، تو ولی هیچ جا نبودی، تو را هیچ جا جا نذاشتم، تو اصلا پیدا نبودی، هر هم مرگا رو تنم بی تو کشیدم. تو رو هیچ وقت گم نکردم، تو رو هیچ جا جا نذاشتم، اگه سوها